het verleden duur, dan sta ik mijn hersen stram. Steeds weer terug naar dat vreselijk uur, de dood onze vreed ontnam. Ik jou bezwoer die ik zo hard bemind, wees gerust, kwaak bewust voor ons kind. Als ik naar de sterren staar, in de stille donkere nacht, is toch mij van verre daar, door jou een groet wordt gebracht. Ik voel jouw handen ten alle tij, zegenend boven ons kind en mij. Steeds heb jij mijn troost gebracht. In de stille donkere nacht. Ouder die tal voor zijn kinderen doet, die lokt het leven aan. Daar hij dan nooit van zijn kind vermoedt, hij meent alleen laat staan. Pas later voelde ik toen zo ver kwam, wat de dood mij destijds ontnam. Waarom ging je van mij heen in de stille donkere nacht? Waarom liet je mij alleen? Heb je niet mijn lijden verzacht? Ik wou dat God het geluk mij gaf, mij vereende met jou in het graf, mij de eeuwige vrede bracht. In die stille donkere nacht.